No ładnie, z Turcji do Niemiec, czyli znowu Alvanata, a teraz z Niemiec robimy mały skok do Francji. I nowy album Mathiasa Puech, to jest ta druga nowość, jeśli chodzi o muzykę ambientową na dziś. 4 minuty po pierwszej.

Snake out from the center of the key. oddechu Arrive, Arrive, Ian William Craig. A wcześniej Matthias Puech, jeżeli ktoś by szukał jego nowego albumu. A teraz John Hopkins. Płyta z jakiegoś dziwnego powodu stwierdziła, że Johna Hopkinsa grać do końca nie będzie. Szkoda, bo Echo Dissolve jest pięknym utworem i on tak ładnie wchodził w buczenie, które za moment przed nami, bo to Biosphere będzie. Proszę nie regulować radioodbiorników, bo staramy się zagrać ten utwór Biosphere w całości. On będzie bardzo buczący. Thank you. Thank you. Gdybym ja wiedziała, że muzyka ambientowa to wywoła taką dyskusję na naszej grupie, to już dawno temu bym zrobiła proambientowe wydanie Ciemnej Strony Mocy. Ale dobrze, to są takie bardzo miłe początki w takim razie sięgania do szufladki. Bardzo, bardzo, bardzo, coraz bardziej będziemy wchodzić w ten ambient. John Hopkins zostanie przesunięty z utworem Echo Dissolve na przyszły tydzień na 571 wydanie naszego spotkania. Trudno, audycja na żywo i czasami płyty się zacinają, albo przeskakują na utwór pierwszy na przykład. No trudno. Ela Różycka do szóstej jeszcze pozostaje przy konsolecie Aleksandra Kaczkowskiej. Ja powolutku, po cichutku będę się żegnać. Lista utworów na stronie programu trzeciego. polskieradio.pl, zakładka audycje, tam trzeba odszukać Ciemną Stronę Mocy w Trójce i tam ta lista utworów powinna już za moment, już za chwilę się pojawić razem z podcastem. Podcast to podejrzewam, że jednak dopiero nad ranem nam się pojawi. Za tydzień, jak już John Hopkins, to może i Lulu Róż, csm@polskieradio.pl, adres mailowy pozostawiam do dyspozycji. Do usłyszenia do przyszłego tygodnia.